राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 15 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम अभी प्रकट आया यथा प्रकाश कृष्ण लोक में संपूर्ण लोक को प्रकाशित करना सूर्य का काम है। ऐसे ही क्षेत्रीय है संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, ये प्रकाशित करता है। यथा सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म आकाश में नोप लिप्यते वो लिप्त नहीं होता, ऐसे ही क्षेत्रीय भी क्षेत्र में लिप्त नहीं होता। ये दो बात है, ये कर्ता और भोगता लिप्यते है भोगता, इस प्रकार से यदि कर्ता मानो आत्मा में कर्तृत्व और भोगतृत्व नहीं है, ये केवल प्रकृति में है। तो प्रकाशित करता है केवल, जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है परंतु कर्ता नहीं है, जैसे आकाश किसी में लिप्त नहीं होता ऐसे आत्मा भी किसी में लिप्त भोगता नहीं बनता। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में नहीं है। थोड़ा ध्यान दें, शरीर स्थो पे कौन थे, न करोते न लिप्यते, शरीर में स्थित रहता हुआ भी कर्ता भोक्ता नहीं बनता। मनुष्य अपना कर्ता भोगता मान लेता है, ये गलती होती है। तो कर्ता भोगतापन आत्मा में नहीं है, इस वास्ते मिटाना नहीं पड़ेगा। मानो कर्ता भोगता स्वीकार ही नहीं करना है, कर्ता भोगतापन मिटाना है ये नहीं है, है ही नहीं। कर्ता भोगता पर मिटाना नहीं है, कर्ता भोगता स्वीकार ही नहीं करना है। जैसे आकाश और खेती, आकाश जैसे प्रकाशित करता, सूर्य जैसे प्रकाशित करता है, ऐसे संपूर्ण क्षेत्रों को खेती प्रकाशित करता है। प्रकाशित करना दोष नहीं है, उनमें भोगता हो जाता है, कर्ता बन जाता है, कर्ता तो लिप्त हो जाता है, भोगता बन जाता है, कर्ता भोगता भोगता ही बन जाता है। ऐसे कर्ता भोगता ही संसार है। सूर्य के प्रकाश में वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, अत्यंत शुभ काम करते हैं, तो काम सूर्य के प्रकाश में होते हैं। प्रकाश कर्मों के साथ कोई क्षेत्र कोई शिकार करता है, कोई मारता है, वो भी प्रकाश में है, परंतु सूर्य उसमें लिप्त नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश में सब कार्य होते हैं, परंतु वो कार्य का कर्ता नहीं बनता, आकाश से लिप्त नहीं होता, ऐसे लिप्त नहीं होता। ये 18वीं यश ना अहंकृत भाव बुद्धि न ऐसी बुझे, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि लिप्त नहीं है, अथवा उसे मान लो का संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न मरता है, तो कर्ता भोगता पन वास्तव में चेतन में नहीं है। तत्र एवं सति कर्ता ऐसा होने में जो कर्ता भोगता मानता है न सपशे दुर्मति, दुर्मति वो नहीं देखता, मानो दुष्ट बुद्धि है, बुद्धि विशुद्धि नहीं है, बुद्धि में विवेक प्रकाशन नहीं है, इसमें कर्ता भोगता मान लेता। परंतु जिसकी बुद्धि शुद्ध है वो कर्ता भोगता नहीं मानता तो बनता ही नहीं। यहां तक बताए हत्याविषय मार लोग संपूर्ण लोगों को मारते, धंधा मारता है न मरता है। ऐसे आप अपने को कर्ता भोगता न माने, ध्यान दे, सबके लिए ये बात है। अरे काम करते हुए कर्ता भोगता जैसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, मैं कर्ता नहीं है, इसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप्त है, पर लिप्त बुद्धि नहीं होती, भोगता नहीं होता। तो हत्या से मान लो संपूर्ण मार तो न हंते न निभ जाते, ये कर्ता भोगता बनने से ही बनता है। इसे न अहंकृत भाव, मैं करता हूं मैं भोगता हूं, और ये कर्म मानते हैं, कर्म मानते रहा तो आकाश का और सूर्य का दो का दर्शन दिया, ये जैसे निर्लिप्त रहते हैं, आकाश भी निर्मल रहता है और सूर्य भी निर्लिप्त रहता है, किसी काम के से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही आप भी कर्ता भोगता न बने, कर्तापना भोगतापना स्वीकार ही न करे तो मुक्त हो जाएंगे। पहले कर्म का कर्ता बनता है तब भोगता बनता है, कर्ता तभी बनता है जब भोग की इच्छा होती है, कुछ भोग की इच्छा होती है तब कर्ता बनता है, कर्ता बनता है भोगता बनता है, फिर मन जाता है, फिर जन्म मन होता है। तो सब काम करते हुए कर्ता भोगता न बने, निर्लिप्त रहे, निर्लिप्त जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है, सूर्य निर्लिप्त रहता है, ऐसे निर्लिप्त रहे। तो युद्ध आदि में का काम बढ़ जाए तो संपूर्ण लोगों को मार क्यों मारता नहीं, क्योंकि स्वार्थ बुद्धि है न उनमें, स्वार्थ बुद्धि होती तो लिप्त हो जाता है, तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना है, स्वार्थ का त्याग करना है। स्वार्थ और अहंकार ये मानने वाले हैं, इन बुद्धि का त्याग कर दे, सब करने सारे काम करो अच्छी तरह से, तो सूर्य और आकाश लिप्त नहीं होते, इस वजह बनते नहीं। तो आप संसार का सब काम करते हुए उसमें लिप्त न हो, जैसे मुनि काम करता है परंतु उसका नफा और नुकसान मालिक का होता है, उनका नफा नुकसान नहीं होता, वो काम करता है सावधानी से, काम करते हुए भी सावधानी होने पर भी नफा और नुकसान होता है तो मालिक का होता है। जो करते तो बहुत तो सुखद में नहीं है, इस तरह से सब काम करते हुए आप सेठ मत अपना मुनि बनो, मानो सेठ मालिक बन जाता है तो बनता है, मालिक न बन गए गुणा गुणे सु बर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया बर्तन थे धारियन इंद्रिया इंद्रिया बताइए, नान्य गुणे पे करता गुणों से निकलता नहीं है, कथित बहुत गुणों में है। जितने दोष आते हैं सबके दोष पर सबके उधर प्रकृति में है, पुरुष में नहीं है। जितनी आशु संपत्ति है जितने दोष है सब प्रकृति में। इस वास्ते आप मिले गुणा गुण से काम बढ़िया होगा, अहंकार करने से काम बढ़िया नहीं होता, भोगता बनने से काम बढ़िया नहीं होता, पक्षपात आ जाता है, राग द्वेष हो जाते हैं, राग द्वेष समूह हो जाता है, समूह से बुद्धि नष्ट होते नहीं है, बुद्धि नाश से पतन हो जाता है, बुद्धि नाश पन जाती है। इस बार सब काम करो, जैसे बेगारी बेगार में काम करता है तो काम कर देता है उसे लिप्त नहीं होता। राजाओं का ऐसा काम था पहले, प्रजा से समय काम लेते हैं, प्रजा काम करने वाली थी वह लिप्त नहीं होती थी, तो रन नहीं ले पाए। फौज में लड़ने वाले वे खूब लड़ते हैं, मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, परंतु वो सब विजय होती है तो राजा की होती है, उनकी विजय नहीं। अरे पराजय हार होती है तो भी हार ही राजा की होती है, मालिक की, और ये हार अभी इतनी होती है, हार होती है प्रजा की, प्रजा की हार जीत नहीं है, राजा की होती मालिक की। ऐसे आप भी निर्लेप रहे हैं, सब कार्य करते हुए भी उसे निर्लेप रहे हैं। सावधान रहना सावधान ही नान्यंग उन्हें भी करता नष्टान बरसते यदा जिस काल में करता देखता है दृष्टा होता है प्रकाशित करता है और अपने को वो गुणों में धोता है, पर गुणे वैसे परम व्यक्ति है, गुण है प्रकृति के, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से पैदा होते हैं और आप प्रकृति से मालिक हुए, प्रकृति पुरुषों से विद्या आदि उपाप है, प्रकृति पुरुष दोनों आदि है, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ देता है तो कर्ता भोक्ता बन जाता है, तो जड़ के साथ में अपना संबंध ही नहीं है, अपना अंधेरे अपने स्वरूप स्थिति होती है, वो कर्ता भोक्ता नहीं बनता है। और वो स्वरूप स्थिति होता हुआ भी अगर भगवान में हो जाए तो सब झंझट मिट जाता है, भगवान के चरणों के शरण हो जाए, ऐसा भगवान का काम करे, अपने कुछ नहीं है, अपने कुछ लेने देने नहीं है, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, ये बहुत काम करे। सुगम बात सरल बात है, एक ज्ञान योग है, ये ज्ञान योग और भक्ति में लग जाए भगवान में तो भक्ति योग आ जाता है, ज्ञान योग से स्वयं मुक्त हो जाता है, भक्ति योग में भक्ति हो जाती है भगवान की, बहुत मेरा मस्ती महाराज है। इसको भक्ति को साधन बताया, सर्व को ये तो हम भूय शुरू में पर भूम बचा सार बेगा, सबसे गोयतम बात गीता भर का सिद्धांत शरणागति में है, सबसे ऊंचा बताया है, तो भगवान ये सुन हे नाथ हे नाथ हे प्रभाव प्रभाव को पुकारता रहा, प्रभोगे चलोगे शहर हो जाओ। उसकी दी हुई शक्ति से काम करो, पर आप निर्लिप्त रहो, आपका प्रेम भगवान में हो, तो यह सुगम भी है, यह श्रेष्ठ भी है। यह साधन श्रेष्ठ है जो सुगम है भगवान गांव में। सब जितने लोग हैं सब भगवान के हैं। क्यों? कहीं बामी वंश हो, भगवान के अंश है। उस भगवान के होते हुए भगवान को भूल गए, संसार ही बन गए तो फंस गए। उस भगवान के ही होते रहे हो, सत्य स्वर मुक्ति। मुक्ति के सिवाय भक्ति मिल जाएगी मेरी, और भगवान की चरणों में प्रेम हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, सब पापों से दोषों से सबसे छूट जाएंगे। ऐसी बात। तो हे नाथ, हे नाथ, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया। साधन जितने हैं सर्वगुणतम पद है, ये एक बार ही आया, सबसे गुणतम बने। असली बात है भगवान ही हो जाए। भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान है। अज्ञान आदि में अज्ञानी बिल्कुल भगवान का शरण हो जाता है तो सब काम भगवान करते हैं। माँ मैं कम शरण बढ़ जाए, एक भगवान के शरण हो जाओ तो संपूर्ण पापों से मुक्त भगवान करेंगे। बड़ा आसान होता है। सब भाई बहन समझो मत समझो, भगवान के शरण हो जाओ। ए ना है भगवान के। ये जिम्मेवारी भी कब आई? जब आप स्वतंत्र बन गए तब आई। अगर भगवान के ही बने रहते तो हमारे पर मुक्ति भक्ति करनी नहीं रहती। परंतु संसार में करने लग गए तो आ गई। तो ये भूल हमने की है, इस वास्ते भूल का मिटाने की भी हमारे पर जिम्मेवारी है। हम अगर भूल नहीं करते तो हमारे कुछ करना ही नहीं था, तो भूल मिटा दे, भगवान के चरणों के शरण हो जाए। सीधी सरल बात सबके लिए, पढ़े रुपये अपाठ सब भगवान के शरण हो जाए। बस प्रभु के चरणों के शरण है सबसे श्रेष्ठ, सबके लिए है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी कोई हो, सब के लिए कोई कारण नहीं है। है सब भगवान के ही, भगवान के ही संतान है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो मुख्य बात यह है कि अपने आप को भगवान के समर्पण करें। जैसे आपकी कन्या पति के गोत्र में गोत्र मिला देती है तो बाप का वो तो नहीं रहता, वो गोत्र से बदल गया, सुबह तो नहीं रहता। बेटी है ब्याही हुई, उसके सास में कोई बालक पैदा हुआ तो भाई तुम पढ़ने वाला लगा, तेज हुआ लग गया, अपने यहां बालक हो गया तो सेवा कर दो भाई, तुम कर दे। उसका गोत्र बदल गया। ऐसे भगवान के शरण होने पर भक्त का गोत्र बदल जाता है। कथ्यंत अच्युत गोत्रिया, अच्युत गोत्री हो जाते हैं तो गोत बन जाए गोत्र। ये बड़ा सुगम साधन है, बहुत श्रेष्ठ साधन है। अपने पर कोई नहीं, लड़के के ऊपर कोई भाव नहीं, भाव सब पति पर होता है। तो निर्लय होकर सेवा करते मस्त रहते हैं। इस तरह से भगवान ये हो जाए, भगवान के चरणों में शरण, फिर निर्लिप्त रहो, आनंद हो जाता है। आनंद सर्व पापे विवाह मोक्ष श्याम, भगवान कहते सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तुम शोक मत करो, तुम चिंता मत करो, जो जाको शरणों लियो ताके ताकि दाज, जिसका शरण ले लिया उसको है शरण्य का शरण्य, उल्टे तेरे मदले तेरे जय दूसरा कनाज बड़ा बलवान होता है, उधर बदल बैठ जाता है, छोटी सी मुदले धारा में जाए, धारा में जड़ की धर ऊपर गिर रहे धन जड़ रोकते शाम चढ़ जाती मुझसे क्यों शरण दर जा रहा है। तो सज्जनों भाइयों बहनों, एक भगवान के शरण हो जाओ, शरण भगवान के हैं आप, आपने भूल से संसार का आश्रय ले लिया, ये आश्रय बनता है, धन का आश्रय ले लिया, राज्य का आश्रय ले लिया, घर का आश्रय ले लिया, धन धन भोग धन धन भोग धन धन इकट्ठा करना भोग भोगना, ये दो बीमारी है, ये अपने स्वीकार कर ली, अगर स्वीकार न करें तो आप नित्य मुक्त है, बहुत में मस्त रहो, भगवान के चरणों में सब सौंप दो, ये दो महाराज आप रिथि आपके चरणों में, तभी हम वस्तु को मैं न तुम्हे में समर्पण है, आपके जो वस्तु है आपके चरणों में समर्पित है, मौज हो जाएगी, हर्ण हो जाएगी, आपत मिट जाएगी, और भोग भोगोगे संग्रह करोगे फिर जाओगे, बड़ा बढ़िया रास्ता, बढ़िया सुंदर, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ मेरे भगवान, भगवान को पुकारो, भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के शरण, हे नाथ। बड़ी सुगम बात है, सर्व गुयतम, सबसे गोपनीय बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है, भगवान के शरणों में शरण, क्योंकि भगवान के अंश है सभी, ईश्वर अंश थी वो विदर्शी, जिसके है उसी जन्म हो गया, संसार के नहीं हो भगवान के हो, अपने को संसार का मान लिया तो फंस गए, और भगवान का मान लिया मुक्त हो गए, भक्त हो गए, भक्त मौज हो गई, थोड़ी सी बात है, संसार का सारा नहीं, सारा भगवान का है, माम एकम शरणम भजा, मैं तो किधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, मौज होगी, सीधी सरल बात है, सबके लिए, किसी बने गाँव में जा रहा वैदानिक पढ़ना गैरियाप करना अधिकार अलग अलग, परंतु भगवान के चरणों के शरण देना है सबका अधिकार है, ऐसा निष्कंठ का पंथ था, न स्खले दे पते दिया, ना करता न पढ़ता है, भगवान के चरणों का शरण ले लिया है, सीधी बात है सज्जनों, भगवान का सच्चे हृदय से आप अपने को भगवान का मान लें, भगवान को अपना मान लें, अपने को भगवान का मान लें, संबंध भगवान के साथ है, नाशवान वस्तुओं के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, आप अविनाशी भगवान अविनाशी, और संसार सब नाशवान विनाशी, विनाशी का साधन देंगे। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। निहाल हो गया, निहाल भगवान के चरणों में शरण देने में बड़ी सीधी सरल बात है। अगर ज्ञान मुक्ति चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, भक्ति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, तो भगवान को अपना मानो। नाशवान अपना नहीं है, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सदस। ये स्वीकार करो, इनमें अभ्यास करने की जरूरत नहीं, केवल मान ले। लड़की अभ्यास थोड़ी करती है श्वास रहेगी, मैं पति की हूं एक माँ भी नहीं करती, स्वीकार करते ही तो बदल जाता है। पिता माता भी राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, चिंता मिट जाती है, वहां खुशी हो जाती है, सब आनंद मौज हो गई। ऐसे भगवान में जाओ, खास भगवान को जाओ, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे अपने नारायण नारायण नारायण नारायण। इतनी बढ़िया बात है।